was in its high. The captain said, thank God we're home. We've drunk the barrels dry. The mizzen mast was shaken and the lanterns all burned low. I never thought we'd make it, but we've 20 leagues to go. So blow you southern trades and guide me safely to the shore. I'm never ever gonna sail the seven seas no more. Don't wanna miss the sand in my hair, the roll of the tide and the song in the air. Deep inside it's true, I'm a home-loving man. Seagull flies, although I travel far, I'm a home loving man. Home is where you are. The crowd upon the quayside, their faces long and drawn, are suddenly awakened as we sail in on the dawn. The wives, the sons, the lovers, never gave up hope, all breathe a sigh together as they reach to catch the rope. God bless you, southern trades, you got me safely back this time. Oh, you'll never have the need again to save this soul of mine. Don't wanna miss the sand in my hair, the roll of the tide and the song. I'm a home-loving man, coming out home to you. I know I'm gonna miss the wind in my eyes, the shimmer of light when the seagull flies. Although I travel far, I'm a home-loving man. Home is where you are. I'm gonna miss the sand in my hair, the roll of the tide and the song. Om te beginnen was dat Andy Williams en Home Loving Man. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 31 mei. Het laatste uurtje van de maand met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Vlaardingse leerlingen naar Ethiopië. Het Rotterdam Bluegrass Festival en de missie van War Child. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. You. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. Annie Lennox was dat, met muziek uit de film 50 Shades of Grey. And I Put a Spell on You. En daarvoor Atlantic Star en Always. Onlangs verbleven 10 leerlingen van het Vlaardingse Lentis Groen van Prinsterer Lyceum in Ethiopië, in het kader van het Klas voor Klas programma. Herman de Bruin. We hebben reizigers in de studio. Amber, Nena en Merel, alle drie. Welkom in de studio, dames. Dank u wel. Van het Groen van Prinsen College? Lyceum. Lyceum. Ja. Ja. Is dat anders dan college eigenlijk? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee. Nou, dan doen we het Lyceum, Groen van Prinsen. En een verre reis gemaakt naar Ethiopië, Amber. Ja. Ja. Hoe kom je daar nou terecht? Het werd aangeboden door Katja Visser op school. Het was een programma. Mm-hmm. En ik kon jezelf ervoor opgeven. Dus met als doel? Met als doel dat we daar de cultuur zouden leren kennen en dat de culturen ook zouden connecten. En jullie dachten met z'n drieën, Merel, van dat gaan we doen. Ja, door Nena kwam ik erbij. Ja. Want Nena die kwam naar me toe van ja, je kan met school kan je naar Ethiopië met een project. En daardoor kwam ik erbij. En wat dacht je, Ethiopië moest je eerst op de kaart zoeken waar het lag? Ja, wel een beetje. Ik wist wel dat het in Afrika lag. Maar Afrika is heel groot, hè? Ja. Dus? Dus ik wist niet precies waar het lag. Nee, maar nu wel. Ja, nu wel. Ja. En dan ga je daar naartoe. Met hoeveel waren jullie? Met z'n tienen. Met z'n tienen? Ja. Allemaal van dat lyceum? Ja. Ja. En dan kom je daar en dan kom je toch in een cultuurschok terecht. Hoe heb je dat ervaren? Wie wilde wat over zeggen? Ja, we kwamen eigenlijk aan op het vliegveld en werden opgehaald door de mensen die daar wonen en werken voor het reisbureau. Mm-hmm. En eigenlijk, we kwamen 's avonds laat aan, dus het was donker. Dus je ziet al mensen op straat liggen en te slapen. Ja, dat is natuurlijk wel bizar om dat voor je te zien eigenlijk. Ja, dat is wel nieuw, wel anders dan hier in Nederland. Ja. En je bent ook een hele bezienswaardigheid daar zo. Je bent onblank. Ja. Dus dat wel, ja. Hoe heb je dat ervaren? De eerste dag was dat... voelden we ons daar allemaal niet zo heel fijn bij, dat je al die ogen naar je gericht kreeg. Ja, ze kijken je heel erg aan. Hè? Ja, maar ook echt, iedereen zag je twee keer kijken naar ons, maar het werd steeds minder. Ja, dus dat kwam wel goed allemaal na een paar dagen wat je gewend. Hoe lang zijn jullie er geweest? Ja, we zijn 8 dagen geweest. 8 dagen? Ja. Nou, dan kan je wel wat. Want het is een groot land, hè? Ja, maar in die 8 dagen waren het 8 hele drukke dagen. We hebben heel veel gedaan. Waar zat je? In de hoofdstad? Ja, we zaten in Addis Ababa. In een guesthouse, dus dat was allemaal gewoon goed verzorgd. En, ja. En had je dan gidsen die je rondleiden of wat ging je dan precies doen? Ja, we hadden 2 buschauffeurs die leidden ons rond, Sami en Binnie. En we hadden, was een reisleider was daar, maar die ging de dag daarna ging weg. Toen had hij eigenlijk andere mensen voor ons geregeld die ons door de stad leidden. Ja. Hebben jullie scholen bezocht? Wat was nou eigenlijk het doel van je reis, Lena? Ja, om de culturen eigenlijk samen te brengen. Wij hebben daar zo Nederlandse spelletjes gedaan op scholen. Mm-hmm. Dat is superleuk. Dan gingen we spijkerpoepen met de kinderen. Ja. Ja, dat is echt Nederlandse... Ja. Ja, en koekhappen. En hun leerden ons natuurlijk ook heel veel dingen van hun cultuur. Mm-hmm. Dat was wel een heel belangrijk ding. Wat heb je dan bijvoorbeeld meegenomen? Kan je... Ja, om heel blij te zijn met wat je hebt eigenlijk. Je ziet daar mensen op straat liggen, maar het is niet... Ze zijn er niet blij mee dat ze op straat liggen, maar ze hoeven er niet over te zeuren. Nee, en wij zeuren eerder over dingen die we niet goed vinden. Ja, over de kleinste dingen zeuren we eigenlijk in Nederland al. Daar is het veel slechter en daar zijn ze veel tevredener met wat ze doen. Dat heb je in ieder geval wel meegenomen. Ja. Maar jullie hebben het als heel goed ervaren, alle drie. Ja, dat in ieder geval. Dus je kan... Want het is maar eenmalig, hè, denk ik. Alleen in dit schooljaar wat je er doet, toch? Ja, voor ons wel. Voor jullie wel. Maar je kan wel de volgende leerlingen vertellen dat ze maar mee moeten gaan. Ja, ze willen het vaker gaan doen. Ja. Hoe hebben jullie het betaald eigenlijk? Van alles. Is nogal, van alles? Ja, we hebben met kerstmarkt zijn we al begonnen. Hebben we met z'n allen 1 grote kerstmarkt georganiseerd. Dus heel veel geld mee opgehaald. We hebben allemaal onze familie gevraagd. Want... Bij mij verbaasde het echt nog hoeveel mensen wel willen geven. Ook mensen die je niet heel goed kent. Dus je hebt het eigenlijk best wel snel bij elkaar. Dat viel heel erg mee. Je dacht misschien gaat dat lang duren en haal ik het wel helemaal. Maar dat ging allemaal goed. Ja, toch wel een beetje bang dat je het niet zou halen. Maar iedereen heeft het gehaald. Ja, want anders dan had je het niet naartoe gekund. Ja. Zo is het ook nog eens een keer. Dat is mooi om dat te horen en dat je ook nog daar heel veel geleerd en opgestoken hebt, is voor je verdere leven heel belangrijk. Ja. Dankjewel voor jullie mooie verhalen. Amber, Nena en Merel. En als je een keer in een ander buitenland komt, dan schrik je niet meer zo de eerste dag, denk ik. Dan weet je een beetje hoe het zit. Nee. Ja. Nogmaals dank. Dankjewel. Dank wel. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes. Demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The first snow, first winter of my life. I was told it was the height of me. The first dance, well the first one that counted. Felt like my blood was built from crackling light. All this ancient wildness that we don't understand. The first sound of a heartbeat to riots roaring on. This is not the love you've had before. This is something else. This is something else. This is not the same as other days. This is something else. This is something else. Shouldn't need to be so fucking hard. But this is life on earth. It's just life on earth. It doesn't need to be the end of you or me. This is life on earth. It's just life on earth. The first light. First light on the silent shore. Just the ships at anchor, me and you. The way home. This is always the way home. So you can rip that map to shreds, my dear. But all we ever wanted, see miles and miles from here. And the first days in a strange new land, we could be sinners. This is not the love you've had before. This is something else. This is something else. This is not the same as other days. This is something else. This is something else. It shouldn't need to be so fucking hard. This is life on earth. It's just life on earth. It doesn't need to be the end of you. This is life on earth. It's just life on earth. doesn't need to be the end of you or me. This is life on earth. It's just life on earth. Muziek van het nieuwe album van Snow Patrol. Het album heet Essentials. En je hoorde Life on Earth, de alternatieve versie daarvan. En daarvoor Franstalig van Henri Salvador en Petite Fleur uit 1960. Straks Vlaardingse leerlingen naar Ethiopië. Maar eerst muziek van Arlo Guthrie. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms and fields, passing trains that have no name, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone done. Dealing card games with the old men in the club cars. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. And the sons of bowmen porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. And mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning. City of New Orleans, I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee, halfway home. We'll be there by morning, through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again, passengers will please refrain. This train got to disappear in railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone when the day is done. The City of New Orleans van Arlo Guthrie. We kenden het natuurlijk ook van Gerard Cox en het is weer voorbij, die mooie zomer. Op vrijdag 22 juni start voor de 8e keer het Rotterdam Bluegrass Festival op het Pijnakkerplein in Rotterdam-Noord. Het wijkfeest is in die 8 jaar uitgegroeid tot een internationaal muziekevenement. Mariska de Vries sprak de organisator. Op 22, 23 en 24 juni knalt de bluegrass weer uit de speakers op het Rotterdamse Pijnakkerplein. Ik ga erover praten met Guido de Groot. Hij is organisator van Rotterdam Bluegrass Festival. Welkom. Dank je. Hoe lang bestaat het festival al? Het bestaat nu 8 jaar. 8 jaar. En hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, het is eigenlijk een soort... Ik woon aan het Pijnakkerplein en er staat op het Pijnakkerplein staat een koepel. Maar zo'n muziekkoepeltje, maar er was nooit muziek in. Dus dat is zonde. Dat is heel zonde. En dat was mijn gedachte. En toen dacht ik dus, er moet muziek in. En bluegrass muziek is, vrijwel akoestisch en zonder drums. Dus dat kan je ook gewoon wel in een dichtbevolkte buurt afdraaien. Mensen liggen niet te dreunen in hun bed, s'avonds. Precies, ja. Dus vandaar, toen is het ontstaan. Toen is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En waarom bluegrass? Was dat uw eigen interesse? Of waren daar min mensen in geïnteresseerd? Want het is niet een stroming die je vaak op festivals ziet. Zeker niet. Nee. Het is mijn eigen smaak. En ook gewoon omdat het vrij praktisch was. Het is, wat ik al zei, het is niet keihard, weet je wel. Dus, het is goed toepasbaar daar op het plein. Goed toepasbaar, ja. En waar komt uw eigen liefde voor de bluegrass vandaan? Is dat met de paplepel ingegoten of zelf ontdekt? Of... Nee, is met de paplepel ingegoten. Mijn vader die hield van jazz, maar ook van country en dat soort dingen. Dus hij is me een beetje muzikaal opgevoed. Popmuziek kwam er niet in bij jullie thuis? Nee, dat... dat mocht niet meedoen. Nee, dat mocht niet meedoen, nee. Ja, dan hecht je eraan en dan ga je het steeds mooier vinden. Dus toen werd het dus tijd voor het Bluegrass Festival. Nou is het altijd lastig om een festival op te zetten. Je moet natuurlijk de financiën hebben. Je moet de artiesten zien te strikken. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe zijn jullie aan de financiën gekomen? Nou, dat... goeie vraag. Dat is altijd een heel werkje, kan ik je vertellen. Het is, voor de helft is het subsidie. En voor de helft is het uit eigen opbrengst uit de bar. Dat investeren we dan weer in het volgende festival. Maar het geval wil natuurlijk dat het festival groeit steeds elk jaar. Het wordt steeds groter. En dan krijg je natuurlijk het feit dat je ook meer geld nodig hebt. Want je hebt bijvoorbeeld meer beveiliging nodig. Dus dat wordt eigenlijk altijd weer... Het is altijd weer... Altijd weer een puzzel. Altijd weer een puzzel, maar het is gelukt. Het is gelukt. Jullie hebben een hele mooie line-up, heb ik begrepen. Kun je daar al iets over vertellen? Er komen ook buitenlandse artiesten. Ja, hoe heet dat? We hebben dit jaar heel veel Amerikaanse artiesten weer. We hebben een paar hele bijzondere acts uit Amerika. Bijvoorbeeld Banjo-legende Tony Triska. Die hebben we speciaal naar Rotterdam gehaald. Dat is het enige concert dat hij in Nederland geeft. En het is echt wel heel erg bijzonder. Want volgens mij, ik weet eigenlijk niet of hij überhaupt als in Nederland heeft gespeeld. Jullie hebben hem echt zover gekregen. Ja. Dus, doe je dat allemaal zelf of doe je dat met een groep? Hoe groot is de organisatie? Nou, de boekingen, dat doe ik allemaal zelf. Ik doe eigenlijk, ik zorg ervoor dat het geld er is. En dan doe ik de programmering. En dan gaat het productieteam eigenlijk een beetje aan de slag. En die bestaat ongeveer uit 6 personen. Probeer je ook iedereen in de omgeving enthousiast te krijgen voor het festival? Of komen er al zoveel mensen dat het niet meer nodig is? Dat je eigenlijk geen reclame meer nodig hebt? Nee, we hebben altijd reclame nodig. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen naar het plein te krijgen. Elk jaar weer. Want is er intree op het plein? Moet je een kaartje kopen? Nee, het is gratis toegankelijk. Oké, okay. Dus jullie moeten het echt hebben van de inkomsten van de bar en alle Precies. andere activiteiten. Ja. Is er voor de kinderen ook nog iets leuks te doen bijvoorbeeld? Of, ja, er zijn hartstikke veel leuke dingen te doen. We zijn nu bezig met de inrichting van een speciale kinderworkshop plek. En dan kan je bijvoorbeeld met Scrap, dat is een winkel in Rotterdam, kan je met oude materialen knutselen. Ik begreep dat er voor de volwassenen ook wat workshops zijn, wat aparte dingen. Ja, Tony Triska die geeft een workshop. Banjo spelen natuurlijk. Dat leer je niet zomaar even in de middagje volgens mij. Nee, daar moet je wel een beetje gevorderd voor zijn. Gewoon even je eigen banjo meenemen en dan... Okay. Maar het is natuurlijk ook leuk om gewoon te kijken. Absoluut. En genieten natuurlijk. En dus Zeker. Een hapje en een drankje. En, hebben jullie mooi weer besteld voor juni? Ja, we hebben het besteld. Oké. Heb je een reservedatum of moet het echt op deze datum gebeuren? Het moet op deze datum gebeuren, ja. Oké, dus het moet gewoon mooi weer zijn. Dat is de eindconclusie. Ja. Oké. Hebben jullie een website waar alle informatie op staat? Ja, dat is www.bluegrass.nl. bluegrassfestival.nl. Oké, okay. Op 22, 23 en 24 juni dus op het Pijnakkerplein in Rotterdam. Het Rotterdams Bluegrass Festival 2018. Ik sprak erover met Guido de Groot, hij is organisator van dit festival. En ik wens jullie heel veel muzikaal plezier. Dankjewel. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. wrapped around each other, trying so hard to stay warm. That first cold winter together, lying in each other's arms, watching those old movies, falling in love so desperately. Honey, I was your hero, and you were my leading lady. We had it all, just like Bogey and Bacall, starring in our own late, late show, sailing away to Key Largo. Here's looking at you, kid, missing all the things we did. We can find it once again. Can't you remember? We played all the parts. That sweet scene of surrender, when you gave me your heart. Please say you will play it again, 'cause I love you still. Maybe this can't be the end. We had it all, just like Bogey and Bacall, starring in our own late, late show, sailing away to Key Largo. Here's looking at you, kid, missing all we did. We can find it once again, I know, just like they did in Key Largo. We had it all, just like Bogey and Bacall, starring in our own late, late show. Muziek uit de 80er jaren van Bertie Higgins en Key Largo. En daarvoor het Treintje Oosterhuis en Telkens Weer. De missie van War Child is helder. Zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen. Op allerlei gebied. Op weg naar een vreedzame toekomst. Herman de Bruin praat met War Child vrijwilliger Saskia Dubois. Saskia Dubois is in de studio als vrijwilliger van War Child. Dat is ze geworden. Welkom overigens, Saskia. Dank je wel. Dat ben je geworden uit overtuiging. Ja, uit overtuiging. Nou, een hele sterke persoonlijke motivatie inderdaad. Mm-hmm. Ja, ik zie dagelijks natuurlijk de beelden op tv voorbij komen over die vreselijke situaties. En het raakt mij enorm. En ik kan gewoon niet doen. Dus ja, inderdaad. Ik ben heel erg gemotiveerd om iets terug te doen voor die kinderen. Ja, want het gaat om kinderen in conflictgebieden. Klopt. Dat zien we eigenlijk regelmatig op tv. Dat heb je natuurlijk ook gezien. Dat heeft je geraakt. Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ik heb zelf ook kinderen. Dus dan besef je nog beter eigenlijk hoe schrijnend die situatie is voor de kinderen daar. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, voordat ik zelf kinderen had, had ik datzelfde gevoel. Dus het is gewoon echt iets wat bij mij hoort eigenlijk. En dat ik heel graag iets terug wil doen, omdat... Nou ja, goed, ik ben in de gelegenheid, zeg maar, in de situatie om iets terug te kunnen doen. Mm-hmm. Dus dat wil ik heel graag. En gemotiveerd om het te doen. Zeker, ja, absoluut. War Child, een wereldwijde organisatie, kan je zeggen? Ja, in die zin. Wij zijn gevestigd in Nederland. En in Engeland hebben we ook nog een dependance, of een kantoor, moet ik eigenlijk zeggen. Maar wij acteren wereldwijd. Mm-hmm. En wij gaan naar de conflictgebieden, maar wel pas op het moment dat het daar veilig genoeg is voor onze medewerkers, om onze mensen in het veld, mm-hmm. om daarheen te gaan. Dus wij zijn niet als het Rode Kruis of UNICEF, tijdens de conflicten daar zijn, maar op het moment dat het enigszins, want het is natuurlijk altijd relatief, maar enigszins veilig is en de rust een klein beetje is wedergekeerd, dan gaan wij er naartoe. En wij zijn dan de vrijwilligers die daar naartoe De mensen willen? Van Woordchild, ja. Wij sturen aan vanuit Nederland, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk op alle plekken in de wereld hebben wij onze lokale mensen zitten. Mm-hmm. Die daar dan bijvoorbeeld safe spaces opzetten. Dat zijn ruimtes waar kinderen veilig zijn. Ja. En waar ze dus ook door middel van sport en spel weer kunnen leren te ontspannen en een beetje kind te zijn. Wat is dan je taak in Nederland om Woordchild te promoten? Ja, nou eigenlijk zeker. Het is, ik ben vrijwilliger en eigenlijk voorlichter zelfs. Want vrijwilliger kun je ook natuurlijk denken aan mensen die op evenementen staan. Nou, dat doe ik niet. Maar ik geef voorlichting aan scholen en vooral ook aan bedrijven. Ja. Om uit te leggen wat Woordchild allemaal doet. En om uiteraard nieuwe leden en sponsoren te werven. Ja, ja, ja. En mijn focus ligt met name op de bedrijven. En wat we dan doen is dat we kijken van waar staat Woordchild voor? En in hoeverre past dat bij de cultuur, bij de strategie, bij de mensen van die organisatie? Dus hoe kunnen we elkaar versterken? En is Woordchild bekend of mag dat nog veel bekender worden? Ik denk dat Woordchild in Nederland zeker al heel bekend is, eerlijk gezegd. Omdat we grote naamsbekendheid hebben. Maar namens bekendheid levert natuurlijk nog geen euro op. Dus wat dat betreft zijn we nog lang niet klaar met sponsoren werven. Want misschien is het ook wel even goed om te zeggen, we kennen natuurlijk allemaal de beelden vanuit de oorlogsgebieden. Ja. Maar waar we ons nu ook extra zeg maar op gaan richten, zijn gebieden met urban violence, dus stedelijk geweld. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de sloppenwijken in Brazilië, daar zijn bendeoorlogen, die regeren daar de hele wijk, de hele boel. En dat is echt verschrikkelijk hoe de kinderen daar ook mee te dealen hebben eigenlijk. Ja, en dat wordt, soms dat niet gezien of niet ervaren op die manier, maar daar gaan wij vanuit Woordchild ook, net als voor oorlogskinderen, ook voor deze kinderen die in gewelddadige steden wonen, gaan wij ook aan de slag. Dan zouden wij zeggen, er is geen oorlog, maar er is toch een oorlogssituatie. Absoluut, ja. Geweld, ook een geweld, juist, absoluut. Ja. Mooi werk om dat allemaal te doen. Maar Saskia Dubois is er blij mee dat je dit werk kan doen, want het heeft effect. Zeker. Dat zeker. Absoluut. Noem nog even de website, want er is een Facebookpagina, neem ik aan, een website. Ja, website zeker. www.woordchild.nl. En daar kunnen mensen alle informatie vinden die ze nodig hebben. Daar staat ook een doneerknop op, denk ik. Natuurlijk, ja. Dat zal ook dan. Nou, die wordt dan van harte aanbevolen. Zeker. Saskia, vrijwilliger Woordchild, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Bedankt. Bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you I'm born again. Me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again.